FM, bună dimineața, ora 7. Știrile Europa FM sunt prezentate de Iulia Noghi. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Fără a se fi tranșat oficial tensiunile în coaliție, PSD și ALDE au decis că vor respinge și în Parlament proiectul de lege privind amnistia și grațierea. La această oră au loc percheziții la Timișoara. Polițiștii de la combaterea crimei organizate au anihilat o grupare de trafic de persoane specializată în prostituție. Niciun refugiat de pe nava caritabilă Open Arms, aflată în Marea Mediterană, nu va mai ajunge în România. Iar vremea se menține și astăzi caniculară în mare parte din țară. Nu scăpăm așadar de temperaturile ridicate la orele amiezii. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. PSD și ALDE au decis într-o ședință de coaliție desfășurată aseară că vor respinge în Parlament proiectul de lege privind amnistia și grațierea, anunță socialdemocrații într-un comunicat. Tot în ședința care s-a încheiat fără declarații, s-a discutat și despre funcțiile vacante din guvern, despre componenta politică a alianței, cât și despre despre cea guvernamentală, potrivit PSD. Partenerii politici nu par să fi căzut de acord pe toate subiectele și ALDE a transmis un comunicat după întâlnirea de 2 ore dintre premierul Viorica Dăncilă și șeful Senatului, ce a avut loc la Vila Lac. Formațiunea din coaliția aflată la guvernare susține că nu a ajuns la un consens cu PSD în privința restructurării guvernului. Liliana Nicolae are mai multe informații. De data aceasta, partidele din coaliție par să fi depășit impasul în care ajunseseră după discuțiile privind cooptarea pro-România la guvernare și cele referitoare la restructurarea guvernului. Deși această ultimă temă nu este închisă, cel puțin nu pentru ALDE, care anunță printr-un comunicat de presă că discuțiile pe această temă vor fi reluate săptămâna viitoare. Dacă PSD spune că restructurarea nu e oportună, ALDE vrea în continuare reducerea numărului de ministere, a consilierilor de la cabinetele demnitarilor și înjumătățirea numărului de secretari de stat. Guvernul are peste 130 de secretari de stat, care la rândul lor au în subordine subsecretari și șef de agenții. La o populație de 3 ori mai numeroasă, francezii au 17 fotolii de miniștri și 21 de consilieri de stat, iar italienii 33. PSD și ALDE au căzut de acord însă să respingă proiectul de lege privind amnistia și grațierea, proiect propus de fostul ministru al justiției Tudorel Toader și până acum susținut de coaliția de guvernare. Reamintim că întâlnirea coaliției de guvernare trebuia să aibă loc în urmă cu câteva zile, după un schimb dur de replici între liderii PSD și ALDE, dar Viorica Dăncilă nu s-a prezentat. Din opoziție, președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la Realitatea TV că, deși Călin Popescu-Tăriceanu a încercat să-și arate bărbăția și mușchii în privința negocierilor cu PSD, legat de alegerile prezidențiale, până la urmă, liderul ALDE rămâne tot, și acum citez, într-o guvernare impotentă. Declarația face referire la o afirmație făcută de Călin Popescu-Tăriceanu, care a spus într-un interviu că executivul funcționează din inerție și nu vrea să facă parte dintr-un guvern impotent. Liderul PNL este de părere că ALDE încearcă de fapt o alianță cu PSD, astfel încât să fie asigurată că intră în Parlament, indiferent de rezultatele obținute la viitoarele alegeri parlamentare. Discuțiile din coaliție vor fi reluate săptămâna viitoare. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Au loc percheziții în această dimineață la Timișoara. Polițiștii de la combaterea crimei organizate au anihilat o grupare de trafic de persoane specializată în prostituție și proxenetism. 11 persoane au fost reținute și vor fi duse la audieri. Printre cei reținuți în această dimineață se numără și membrii clanului Sprânceană, un clan cunoscut în zonă pentru activități de proxenetism, după cum transmite corespondentul Europa FM. Vom reveni la acest subiect la buletinul de știri de la ora 8 cu mai multe informații. Mai mulți copii din județul Neamț, aflați într-o tabără în Poiana Micului, din județul Suceava, au ajuns aseară la spital, suspectați de toxinfecție alimentară. După cină, 12 copii din cei 27 cazați la o pensiune au început să se simtă rău, fiind solicitate mai multe ambulanțe. Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani au fost transportați la Spitalul Județean Suceava. Acuzații de abuz sexual și viol la adresa unui militant pentru drepturile taților. Bogdan Drăghici, președinte al Asociației Tata, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, suspectat că ar fi violat o minoră. Potrivit surselor Europa FM, ar fi vorba de fiica sa vitregă, care la data comiterii presupuselor fapte avea 10 ani. Faptele au avut loc în perioada 2013-2016. Noi cercetări în dosarul Caracal, ministrul Sănătății și-a trimis corpul de control la Institutul de Medicină Legală. Verificările vor viza atât procedurile administrative, cât și cele de comunicare ale institutului. În paralel, continuă ancheta în casa din Caracal a lui Gheorghe Dincă, principalul suspect în acest dosar. Adriana Sârbu relatează. Cercetările sunt complexe și necesită timp, arată conducerea Institutului de Medicină Legală într-un comunicat de presă. Toate rapoartele transmise până acum la DIICOT sunt preliminare, spune INML, așa că expertiza continuă pe rămășițele identificate și toate fragmentele osoase sunt în curs de reanalizare, chiar dacă se află în stare avansată de degradare. Asta înseamnă că inclusiv rămășițele umane găsite inițial în curtea lui Gheorghe Dincă și despre care se credea că aparțin Alexandrei Măceșanu vor fi reanalizate. Reamintim că ministrul Justiției, Ana Bircea, l-a sunat familia Măceșanu acum 2 săptămâni pentru a-i transmite condoleanțe. Era momentul la care se spunea că în proporție de 99,9% rămășițele ar aparține adolescentei de 15 ani. Referitor la oasele găsite în pădure și despre care Gheorghe Dincă a spus că sunt ale Luizei Melencu, specialiștii INML nu au putut identifica niciun profil ADN. Între timp, ministrul Sănătății cere un control la Institutul de Medicină Legală la solicitarea familiei uneia dintre victime, iar criminaliștii au găsit în mașina lui Gheorghe Dincă o poșetă și un cercel, lucruri care nu au fost recunoscute de părinții celor două fete. Așa că anchetatorii iau în calcul existența unei a treia victime. Zilele acestea, pereții casei lui Gheorghe Dincă sunt scanați în căutarea de noi probe. La Pitești, primarul localității plătește 82.000 de lei din banii contribuabililor pentru un film de prezentare a orașului. Proiectul a stârnit revoltă în spațiul public. Primarului se impută că în ultimul său mandat nu a reușit să facă niciun proiect din cele promise în campania electorală. Transmite Ana Sorescu. Primarul Piteștiului, Cornel Ionică, surprinde pe toată lumea cu felul în care alege să cheltuiască banul public pe spectacole sau filme de prezentare, pentru care scoate bani grei din buzunarele piteștenilor. Dacă timp de 3 ani primarul Ionică nu a reușit să realizeze nici măcar un proiect din toate cele promise la începutul mandatului și în campania electorală, edilul Piteștiului nu vrea să rămână cu banii necheltuiți și, prin urmare, a contractat realizarea unui film de prezentare a orașului, pentru care va plăti 82.000 de lei. Deocamdată, nimeni nu știe ce anume vrea primarul să prezinte, iar piteștenii se întreabă dacă nu cumva are de gând să arate tuturor străzile pline de grob din oraș, sala polivalentă pe care a promis că o va da la cheie și nici nu s-a apucat de ea, străzile fără canalizare, ghenele la care gunoiul zace cu săptămânile spre disperarea oamenilor, piețele agroalimentare făcute praf sau maidanezii care au reapărut prin oraș. Nimic nu-l clintește însă pe primarul Piteștiului, care a dat liber și la defrișări în pădurea Trivale, considerând că ar fi o prostie să declare această zonă parc național, deși piteștenii cer cu vehemență acest lucru. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Proaspăt numit șef la protecția consumatorului, Horia Constantinescu reglementează ținuta angajaților. Femeile nu vor mai avea voie să poarte bluze cu decolteu, mulate, cu paiete sau scripici și nici fuste cu fermoar ori foarte scurte. Se interzice atât purtarea bijuteriilor în exces, extravagante, opulente și ostentative, cât și machiajul strident. În cazul bărbaților, sunt interzise pletele, șlapii și încălțămintea sport, colanții, pantalonii scurți, șepcile și hainele sfâșiate. Horia Constantinescu a fost până pe 8 august șeful Oficiului pentru Protecția Consumatorilor Constanța și este cunoscut pentru acțiunile sale zgomotoase și televizate în localurile de pe litoral. Niciun refugiat de pe nava caritabilă Open Arms, aflată în Marea Mediterană, nu va ajunge în România, deși guvernul de la București se oferise inițial să primească 10 din cei aproximativ 100 de migranți. Comisia Europeană a anunțat că refugiații vor fi preluați de Spania, Franța, Germania, Luxemburg și Portugalia. Manuela Niculescu. Aproximativ 100 de migranți, majoritatea africane, au fost forțați să rămână pe vas după ce guvernul italian a refuzat să permită acostarea, în conformitate cu o politică de închidere a porturilor adoptată anul trecut. După mai multe zile de așteptare din cauza refuzului ministrului italian de interne Matteo Salvini de a permite acostarea navei aflate în apropierea insulei Lampedusa, justiția italiană a dispus marți seară debarcarea imediată a tuturor migranților rămași la bord și punerea navei sub sechestru temporar. 5 state ale Uniunii Europene au fost de acord să primească migranți de pe nava ONG-ului spaniol Open Arms, au anunțat autoritățile de la Bruxelles. Nu au spus nimic despre România, deși Ministerul Român de Externe a anunțat pe 16 august că Bucureștiul a fost contactat de Comisia Europeană pentru a prelua 10 migranți aflați la bordul navei. La final, datele meteo, vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară la amiază în zonele de câmpie, din sud-vest și sud, unde și disconfortul termic va fi ridicat. La munte, după amiaza și seara, pe arii restrânse sunt posibile ploi, temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade. În capitală, maxima termică prognozată 35 de grade. Ne îndreptăm acum atenția spre noutățile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Bună dimineața! FCSB va încerca în această seară să salveze începutul de sezon dezastros din Liga 1. Vicecampioana României va juca pe teren propriu prima manșă cu portughezii de la Vitoria Guimaraes în play-off-ul Europa League. Capitanul Mihai Pintilii speră ca evoluția echipei să însemne startul ieșirii din criză, fiindcă el și colegii lui au ajuns la limită. Eu cred că asta depinde tot sezonul nostru, meciurile astea două. Fiindcă campionat suntem, cred că avem cel mai prost start de sezon de când sunt eu aici, n-am mai întâlnit să avem 4 înfrângeri la rând. De aia zic că astea două jocuri cred că sunt vitale pentru noi. Asta e un moment în care credem câteodată mi-e rușine să ies din casă. Mi-e rușine să merg și acasă, nici nu știu ce explicații să-i dau la ala mic care mă întreabă ce ați făcut atât. Am pierdut. Mihai Pintilii consideră și că roșii-albaștri ar trebui să se apere bine în fața lusitanilor, care formează o echipă ofensivă și incomodă. Mie nu-mi plac echipele tehnice, gen vom așca și cu Sporting, adică nu prea mă încântă, când sunt jucători foarte tehnici și foarte ofensivi, și de aia zic, dacă noi vom sta foarte bine în teren, vom face un joc cu o atitudine foarte bună, determinare și să nu primim gol, cred că vom avea o șansă foarte mare. Dacă ne vom avânta și vom încerca noi să facem pe zmei, sunt convins că ei, având jucători de calitate în față, ne vor taxa. De aia n-aș vrea să riscăm foarte mult, că sunt două meciuri. Cum ne-am calificat cu Mlada, putem să ne calificăm și în deplasare. De aia e foarte important să nu primim gol. Meciul dintre FCSB și Vitoria Guimaraes, contând pentru accederea în grupele Europa League, se va juca de la ora 21:30 la Giurgiu, pe stadionul Astrei. Returul se va disputa joia viitoare în Portugalia. Un alt dintre cele mai experimentate jucătoare române de tenis, Irina Begu, nu va juca anul acesta la US Open. Clasată pe locul al 92-lea mondial, ea a ratat prezența pe tabloul principal, eliminată în manșa a doua a calificărilor de slovaca Iana Țepelova, scor 6-2, 6-2. Begu este a cincea româncă scoasă din luptă încă din calificări, după Irina Bara, Alexandra Cadanțu, Patricia Țic și Jacqueline Cristian. Mai au șanse de a ajunge pe tablou doar Ana Bogdan și Gabriela Ruse. US Open, ultimul Grand Slam al sezonului, va începe luni și va avea cele mai mari premii din istoria tenisului, 29 de milioane de dolari. Mulțumim, Sile, am înțeles că FCSB are antrenor, dar nu vrea domnul Becali să-l anunțe deocamdată. Nu știu, probabil trebuie să se cloneze oficial, să se anunțe pe el însuși, nu, glumesc. Nu se știe deocamdată nici măcar cu cine mai negociază, pentru că nimeni nu s-a mai arătat dispus nici măcar să discute preluarea postului ăsta la Steaua. Au început să iasă la iveală și detalii din culise, așa cum s-a negociat ultima oară, de exemplu, am văzut un articol în Gazeta Sporturilor, cum am discutat cu Tony Conceição când a venit la palat, la Gigi Becali, bine la palat. Până la urmă a fost primit în Pipera pentru că finanțatorului i-a fost prea cald ca să mai iasă din casă să meargă la palat. Canicul ăsta, da? Da, l-a primit în jlap și pe urmă a rămas surprins că nu poate discuta, nu înțelege ce spune într-o română chinuită cum să-i sau, iar adjunctul lui Machie nu știa să traducă, așa că a renunțat repede la negociere. Da, succes oricum pentru FCSB, în seara asta are meci, am înțeles. Da, la 21:30 cu Vitoria Guimaraes. Ultimul pas înainte de grupele Europa League. 7:14, bună dimineața! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Mă, Iulia, ce are noul șef al protecției consumatorilor cu consumatorului, cu fustele, cu fermoar? Că n-am înțeles. Și eu am aici o dilemă despre ce fermoar este vorba. Adică cel din lateral, cel din spate? Sau... Presupun că cel din spate. Eu bănuiesc că era vorba de fermoare, cred. Pentru că am văzut că și la partea bărbătească au cârmit-o așa un pic spre eliminarea modei rock. Adică fără pantaloni rupți, fără, cred că de fapt a vrut să spună fără, s-a referit la fuste cu fermoare mai multe aplicate, ceva de genul. Fuste cu fermoare, ori foarte scurte. Hai că asta cu foarte scurte o